قبله، تنظیم ترانه و صدا سهراب اسدی. رو به قبلم نکنی، من هنوز منتظرم که بیاد از در ببینم روی ماهون گلم. دو تا یادگاری آشو آره واسم بیارین، یکیش رو سینمون یکیش رو لبهام بذارین. ای خودمون بده نزابی کس بمیرم، ای خدا صبری بکن عشقم و بازم ببینم. مگه تو نگفتی عاشقا برات عزیز سرن؟ پس بگو فرشته مرگم نیاد دور و برم. دردت به جونم کجایی، نامهربونم کجایی، شاید که منتظر نشستی روزی سر مزار بیایی. حالا که من نیم جونم محتاجم به تو، هم زبونم فردا سر قبرم بیایی، نمونده جز استخونم. قصه اولین با تو قهرم، با تو قهرم، نیای سر قبرم. واسه دردش نداشتم باز قلبم و شکستی، میدونم حالا پیش غریب ها نشستی. دیگه نمیاد اون بی وفا، آه ای خدا، آه ای خدا، زجر و زج دیگه بسه، روحم زج اسمم کن جزا.